الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز مسلمان پراؤ السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ اسلاف امت دی پیروی عطا فرما دے. عزیزان گرامی اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان اس محرم شریف دی مناسبت نال ہی ظالم حکام اور علماء و مشائخ اسلام دعائے اللہ تعالی شرع صدر بخشے اور کلمہ حق آکھنے دی توفیق. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا دین اسلام کیونکہ ہما جہتی دین زندگی دے تمام شعبیاں محیط ہے. کوئی شعبہ زندگی دا مسلمان دا اسلام نہیں چھڑدا. جام شعبیاں واسطے اسلام آیا ہے تو ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ کلی شخصیت ذات مطہرہ حضور دی ذات کریمہ وہ تمام زندگی دے شعبے جڑے نے نا انہاں دے اندر آپ سرکار کامل رہنما سن. جو آپ دا جامے سی تو آپ دی شخصیت بھی جامے سی، آپ با یک وقت حاکم اسلام بھی سن، مجاہد اسلام بھی سن، آپ با یک وقت عالم بے مثال سن، با یک وقت قاضی بھی سن، با یک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے خدا شناس مرد حق بھی سن۔ یہ تمام خوبیاں اللہ تعالی نے آپ سرکار جمع فرما دیتی سن۔ تو جدو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگاں اپنا فیض تقسیم فرمایا ہے تو آپ سرکار تو فیض لین والے جڑے سن وہ بھی آپ اپنے شعبے دے اندر پھر بے مثال مرد تیار ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے نائب اگر حاکم بنائے تو صدیق و فاروق جیسے، اگر آپ سرکار نے اپنے نائب درویشی وچ چھڈے تو سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال جیسے عاشق چھوڑے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے درویش چھوڑے، اگر علماء چھوڑے تو سرکار نے مولا علی مشکل کشا جیسے چھوڑے، اگر آپ نے مجاہد چھوڑے تو خالد بن ولید اور مولا حسین جیسے چھوڑے۔ غرض ہے کہ آپ سرکار دے غلاماں وچوں جنوں چنو گے نا وہ اپنے میدان دا ایک بے مثال شیر نظر آوے، بے مثال ایک عظیم انسان نظر آوے گا، وہ نال دا تانوں کائنات وچ بعد وچ کوئی بندہ نہیں نظر آ سکدا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جڑے سن نا وہ تے سرکار دے پورے نقشے قدم تے چل دے رہے، اور جو شعبہ کسے نو کملی والے سپرد فرمایا سی تے اگا انہاں آن کے اس شعبہ حاصل کیتا ہے، مجالے جو اس دے اندر انہاں ماسا کمی پیدا ہون دتی ہوئے انہاں اس شعبے دیاں پوریاں ذمہ داریاں نبھائیاں نے، تے نبی پاک سرکار دے صحابہ نو شرف حاصل سی، نہ انہاں دے آپ سرکار دے حاکماں تو کوئی ظلم سرزد ہویا ہے زیادتی ہوئی ہے، نہ سرکار آمدن دیدہ دانستا اور نہ ہی آپ سرکار دے عالمہ کول، نہ مجاہدہ کول، نہ قاضیاں کول، حضور دے صحابہ جتھے بھی سن پورے تے کامل سن۔ اسلام اگے جو ہی ٹریا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ بہترین دور میرا ہے، یعنی صحابہ دا، پھر نال والے دا یعنی تابعین دا، پھر نال والے دا یعنی تبا تابعین دا۔ لیکن اتنا سی سما دا لفظ حدیث چایا ہے جڑا اشارہ فرماندا ہے کہ جو صحابہ دے دور وچ دین دی قوت طاقت ہے سی نا وہ بعد والیاں وچ کمزور سی، جدو اگلا دور تیسرا آیا ہے پھر اور کمزوری آ گئی، تین دور گزرے تے پھر کمزوریاں تے زوف ایسے داخل ہوئے کہ ودے ہی چلے گئے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا دور تے کمال گزریا نا، کمال دا دور گزریا، اس تو بعد تابعین کمزوری آ گئی، حکام وچ کمزوری آئی، حاکماں وچ بھی حاکمہ وچ کمزوری، اسلامی طریقے دے چلن دے اندر کمزوری آ گئی، تے اگے تابعین دے دور وچ، تابعین تو بعد تبا تابعین دے دور وچ او اسلامی روش تے طرز دے اندر کمزوری اور زیادہ بڑھ گئی، اگاں دور جدو آئے تے پھر اور آزادی، اے غرض اے کہ قیامت تک نو نہ اے اسلام والا پاسا کمزوری ہوتا جانا ہے، سوائے انہاں اوقات دے جڑے وچوں رب سونا اپنے اسلام دی ترقی والے کسے ویلے کڈ لوے گا تے کڈ وی لیندا ہے، کہ حجاج بن یوسف سی کڈا بڑا ظالم حکمران سی. او دو بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنے سبحان اللہ بے مثال عادل بادشاہ سن. تو غرض ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وچ وچ کسے لے زمانہ ساہ لیندا ہے تے ساہ لوے گا نا جدوں تے او ساہ لیندیاں وچوں کوئی نہ کوئی ایہو جہا حکمران نبی پاک دے آ سکدے نے تے آ وی جاندے رہنے جڑے نبی پاک سرکار دے نقش قدم دے چلن والے سن. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ جیسے یہ بھی تے بعد وچ ہوئے نے لیکن اس دے باوجود نہ لوکاں نے عدل و انصاف دیاں وی مثالاں پیش فرما دتیاں. تو جناب عالی حکام جدوں بھی دین تو تھوڑے جے ہٹدے رہنے نا تھوڑے بہت ہٹدے رہنے اللہ تعالی نے نبی پاک سرکار دے او نائب جنہاں نو علماء اور صوفیاء آکھیا جاندا ہے انہاں نے حضور سرکار دی نیابت دا حق ادا کردیا ہویا حکام وقت دے اکھاں وچ اکھاں پا کے تے حق دا کلمہ بلند کردے رہے. تاریخ گواہ ہے کہ ساڈے علماء اور مشائخ ساڈے علماء اور مشائخ صوف مشائخ تو مراد صوفیاء اولیاء دی جماعت جو شیر ربانی ورگے نے اس طرح دے سبحان اللہ ہمیشہ بادشاہاں نو کلمہ حق آکھدے رہے اور بادشاہاں دے قرب تو دور رہندے رہے اپنے آپ نو ظالم بادشاہاں دا سجا کھبا ہاتھ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کہ انہاں نو اللہ وحدہ لا شریک مولا دے قرآن مجید اور نبی پاک سرکار دے فرمان عالی شان احادیث مبارکہ اور حضور دی تعلیمات دی روشنی دے اندر اے بات معلوم سی کہ ظالم دی امداد کرن والا ظالم دی تصدیق کرن والا اور ظالم حکمران دے نال تعاون رکھن والا جڑا ہے او برابر دا ظالم ہے اور برابر دا مجرم بن کے اس ظالم نال جہنم وچ جاوے گا. اس واسطے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے کبھی وی سودے بازی والا وی کم نہیں کیتا تے نہ بادشاہ دے خوف تو حق نو چھپایا ہے. اور اوہی علماء سن جڑے علماء حق کا کھاندے نے مشائخ بھی حق تے علماء بھی حق حق دے علماء تے حق دے مشائخ اور صوفیاء جڑے سن صدقے جاواں انہاں دے بارے ہی اللہ تعالی دا قرآن فرماؤں ہے کہ انہاں دی شان اے وے انما یخش اللہ من عباده العلماء انما یخش اللہ اللہ تو ہی صرف ڈر دے نے عالم لوگ عالم لوگ صرف اللہ تو ہی ڈر دے نے کی مطلب کسے ہور تو ڈر دے نہیں ایدا مانا سن لو پھر سن لو اللہ تو صرف اللہ تو ہی صرف عالم ہی ڈر دے نے تو ہی صرف عالم ہی ڈر دے نے. اس آیت پاک نے دو گلاں سمجھائیاں نے ایک دسیا وے کہ اللہ تو ڈرن والے عالم ہی ہون گے عالما تو سوا دوجا نہیں ڈرے گا. تیسرا دوسرا دسیا وے کہ عالما دا کام ہے وہ صرف اللہ تو ہی ڈرن گے کسے ہور تو ڈرن گے نہیں. ایسا آیا ہے کریمہ نو اج کل تے جناب میرے رنگے ملا ملوانے ہیں وہی کھچی پھر دنے اپنے آلے پاسے مگر ایتھے حضرت سہل بن عبداللہ تسکری رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دا بیان آجی صدقے جواب سرکار دا بیان اتحاف السادت المتقین دے اندر حضرت امام سید مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نے نقل فرمایا ہے آپ فرماؤں دے نے علم تین قسم دے نے ایک علم باللہ ایک علم للہ ایک علم حکم بے حکم اللہ ایک اللہ سونے دا علم اللہ نو جاننے دا علم ایک اللہ دے واسطے جاننے دا علم دوسرا اللہ تیسرا اللہ دے حکم دا علم فرمایا ہے تین قسم دا ایک علم ہوندا ہے ایک علم باللہ دوسرا علم للہ تیسرا علم بے حکم اللہ فرمایا علم باللہ اے وے جنو علم الیقین اکھوے جڑا اللہ دے درویش دے دل دے اندر کامل پیدا ہو جاندا ہے رب دے بارے رب دے سچے وعدیاں دے بارے او دے دین دے بارے قیامت دے بارے ہاں جی صدکے جاواں نے علم باللہ اکھدے نے دوسرا علم علم للہ جڑا ہے فرمایا او ہوندا ہے جڑا اخلاص دا علم خلوص اپنے اندر کیویں پیدا کرنا ہے اپنے دل دے حوال نو کیویں بدلنا ہے اپنے دل دے معاملے نو رب نال سیدھا کیویں رکھنا ہے اینو علم للہ اکھدے نے اور تیسرا فرمایا علم بے حکم اللہ اللہ دے حکمہ دا علم ہاں جی او کی اے فرمایا او حلال تے حرام دی تفصیل جڑی اے ہاں جی اینو علم بے حکم اللہ دے نے او اللہ دے بندے نو فرمایا اے آیت کریمہ جڑی اے آیت کریمہ جڑی اے انما یخش اللہ من عباده العلماء آیا اللہ سونے نے اے آیت مبارکہ جڑی اے اونا اے اللہ نے فرمایا جے جڑے رب نو جان دے نے تے یقین نال جان دے نے خلوص نال جان دے نے او دے دین دے بارے خلوص تے درد رکھن والے نے خالی حلال حرام نو جانن والے نہیں بلکہ اللہ سونے نو جانن رب دی صفتاں نو جانن رب دی بے نیازی نو جانن رب دی قدرت نو جانن رب دے جلال و جمال نو جانن رب سونے دی شاناں دے صفتاں نو سمجھن والے ہون تاں او اللہ تو ہی ڈردے نے جڑے رب نو جانن خدا دی قسم کر کے آنا اللہ نو جانن والے جننے وی عالم ہون گے او کدی اللہ تو سوا دوسرے تو ڈر سکدے نہیں انہاں صرف اور صرف اپنے مولا تعالی تو ہی ڈر حضرت سلطان حضرت سلطان العلماء شیخ عز الدین بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار دا بیان سا آیا کریمہ دے تحت امام مرتضی زبیدی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا ہے آپ تو پوچھا گیا حضرت شیخ مرتضی زبیدی تو پوچھا گیا آپ تو پوچھا گیا حضرت سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام یار کی بدتمیزی تھا دین دی گل سنیے نا تے آخری وارا جا کے تو اس توجہ ہٹا لئی او بندہ محروم ہو جاندا ہے اس واسطے ہر وارا دین دی گل دے توجہ پہلی نالوں زیادہ ہوگے تو پھر بندہ سمجھ جائے پر آنکھوں نے سبحان اللہ غور نال سمجھ حضرت سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو پوچھے آگے آدر سو دے سہی ایک احکام اللہ دے نو جانن والے نے تے ایک رب نو جانن والے نے اینا دو عالمہ دے وچوں شانہ کے دیاں اچھیاں میں تے اللہ دا قرآن اے انما یخش اللہ من عباد اہل علماء ایک کے دے بارے آیا ہے آپ نے فرمایا ایک خالی حکمہ نو جانن والا ہے حلال حرام نو جان دے تو جاؤ وے جڑا رب دیاں صفتہ شانہ نو عظمتہ نو جان دے فرمایا انو عارف آکھیا جان دے اے خالی عالم اے انال عارف دیئے فرمایا جڑا عارف ہوئے گا او دا مقام عالمہ نالو لکھا درجے اچھا ہو وہی بندہ وے جدے بارے رب قرآن نے فرماؤں دا انما یخش اللہ مل عباد العلماء وہی بکونا دے باری رب نے فرمایا کہ وہ صرف اللہ تو ڈر دے نے اور کسے تو عالم نہیں ڈر دے کیڑے عالم جڑے اللہ نو جانن والے ہون حضرت عز الدین بن عبد السلام فرماؤں دے نے سلطان العلماء مصر دے اندر سن صدقے جواب فرماؤں دے نے اسا کئی عالم ویکھے نے جڑے حلال حرام تے جان دے نے مگر خانہ خراب ہونے رب تو نہیں ڈر دے اللہ سونے دے حکام دے پورے چل دے نہیں جے ڈرن تے ڈرن رب تو تے پھر دنیا دے طالب نہ بنن آخرت دے طلبگار ہون حق دے طلبگار ہون حق تو ہی ڈرن تے حق دے چلن والے ہون حق بولن والے ہون فرمایا تے اساں دے کئی عالم ویکھے نے جڑے حلال حرام تے مسئلے جان دے نے واجب فرض جان دے نے مگر اگوں خدا دا خوف دل وچ معرفت رب دی نہیں اللہ دی پہچان نہیں تائیوں ڈردے نہیں اللہ سونیا تے جے رب دا قران تے سچ بولدا اے او جھوٹ نہیں رب خبر پیا دیندا اے کہ عالم لوگ میرے تو ہی ڈردے نے معلوم ہویا اے او عالم نے جڑے رب نو جانن والے نے جڑے رب نو جانن والے نے تے ہن توجہ فرما جڑے رب نو جانن والے علماء نے خدا دی قسم کر گیا نا بھاوے او کتاباں پڑھے ہونی تے بھاوے نہ پڑھے ہون بھاوے کتاباں پڑھے ہون تے بھاوے نہ پڑھے ہون جنہ رب نو جان لیا ای رب نو پہچان لیا ای او ہمیشہ حق ظالم حکمراناں دے نال ٹکر لیندے رہے نے اوہی لوگ نے جڑے فرعوناں دے مقابلے دے اندر میدان وچ نکل دے رہے نے کہ اوناں نو پتہ سی مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے کملی والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ہے صدقے جاواں ادھر ویکھ حدیث مبارکہ چند تینو سنا دینا اپنے مدنی تاجدار سرکار دے فرمان علی شان ذرا حکم لاگ سبحان اللہ میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے فرمایا ہے اے درویخ آقا نامدار سرکار نے حضرت کعب بن اجرا صحابی نو فرمایا او میرے صحابی تینو اللہ بے وقوفا دی حکومت تو بن پناہ دے وے تینو اللہ پاگلا تے بے وقوفا دے چولا دی حکومت تو پناہ دے وے حضور سرکار دا صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ فرما عرض کیتی یا رسول اللہ بے وقوفا دی حکومت کیے حاکم بے وقوف تے چول کیڑے ہوندے نے جنہ تو مینو پناہ پہ دیوان دے جے میرے آقا نامدار نے فرمایا عمر یکونون بعدی لا یہدون بہدایتی ولا یستلون بسنتی فمن صدقهم بکذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم ويردون على حوضي کہ بیحقی شعب الایمان بیحقی دی حدیث پڑھیے صحاح ستہ دے اندر بھی موجود ہے آقا نامدار نے فرمایا بے وقوف حکمرانا دین بے وقوف حکمرانا دی نشانی آقا نے دسی فرمایا نشانی ایویں میرے بعد ایسے حاکم ہون گے جڑے میری ہدایت تے نہیں چلن گے میرے سنت طریقے تے نہیں چلن گے جڑا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا انہاں دے ظلم دی امداد کرے گا او نہ میرا وے نہ میں او دا نہ میرا وے نہ میں او دا وا میں ولا یار دونا لا حوزی تے قیامت والے دن انہاں ظالماں دی تصدیق کرن والے امداد کرن والے میرے کول قیامت والے دن حوض کوثر تے نہیں آون گے انہاں نو فرشتے آون ہی نہیں دینا فرمایا وا ملم یو صدقم جڑا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق نہیں کرے گا انہاں دے ظلم دی امداد نہیں کرے گا فرمایا میرے آقا نے میں انہاں دا وا او میرے نے میرے نے والا من ہم و یار دونا علا حولی کہ کیا مطلع دن یہ لوگ لے جڑے میرے کوڑ حول دیا ونگے حول کو سردہ ساکیوں نو پیالے بھر بھر کے پلاوے گا جڑے ہونگے انہا ظالمہ دی تصدیق کرن والے انہا نو پرا سٹ دیتا جائے گا آقا نامدار نے توجہ فرما خدا دی قسم باوے حاکم ہوئی باوے عالم ہوئی ایک کوئی نشانی دے میں رکھ لے جڑا نبی دے طریقے دے چلن والے سمجھی عقل والا وے جڑا حضور دے نبی دی شریعت تڑک تکلی دے اوتے کنڈے دے اوتے پورا تلدائی ہاں جڑا اس طریقے دے چلن والا ہی سمجھ لے حق والا ہی اے حاکم بھی حق والا ہی تے عالم بھی نہیں تے پھر چور دے پتر سمجھی بھاوے خدا دی قسم کر کے آنا جنہ مرضی انہاں دے جناب جبے کبے ویکھے مر جنہ مرضی انہاں دے آستانے ویکھے انہاں دے آستانے تے نہ جاویں جبے تے نہ جاویں ٹوپیاں تے نہ جاویں شکلاں تے نہ جاویں انہاں دی اجنا مسمسیاں شکلاں تے نو خراب پاگل نہ بنا لین انہاں دے زبانی دعوے تے نہ جاویں مدینے دے تاجدار نے سانو کھری گل سمجھا دتی اے آقا نے صاف فرما دتا صحابی تینو رب چولا دی حکومت تو پناہ دے وے آنکھ تے صحیح سبحان اللہ ذرا لوک نال توجہ نال گل نو سمجھ خدا دی قسم او اللہ دے جڑے عالم حق والے تے مشائخ حق والے نبی سرکار دے طریقے دے چلن والے صدقے جاواں جنہاں انہاں ظالماں دی امداد نہیں کرنی ہوندی غلط کم دے اندر انہاں دی تصدیق نہیں کرنی ہوندی ہاں جی چنگے کم چنگا کم کسے کول ہو جاوے خیر او دی تے تصدیق اک وکھری شے ہے ہاں جی مگر غلط کم دے اوتے کسے نو سچا نہ آکھنا ہاں جی جھوٹ دے اوتے تصدیق نہ کرنی ظلم تے امداد نہ کرنی میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ایہو جے بندے جڑے انہاں ظالماں دی ظلم دی امداد نہیں کرن گے ظالماں دے ظلم دے امداد نہیں کرن گے جڑے انہاں دے جھوٹ دی تصدیق نہیں کرن گے میرے نے تے میں او میرے نے تے میں انہاں دا اور سن مدینے دے تاجدار سرکار دا فرمان عالی شان آقا نے فرمایا ہے جڑا ظالم بادشاہ نو قلم دے گا قلم لکھن واسطے دے گا ظالم بادشاہ نو دے ظلم دے لکھن واسطے قلم دے گا میرے آقا نامدار نے فرمایا ہے قیامت والے دن انہاں نو اونوں اس ظالم دے نال کٹھیا پا کے جہنم سٹیا جاوے گا اے ظالم نو قلم دین والے دا حال ہی خدا دی قسم کر کے انا صدقے جاواں تاں ای مولا حسین تو آخنا سبحان اللہ اور سنا لے نبی پاک سرکار دی احادیث مبارکہ آیت بھی پڑھا خدا دی اللہ قرآن نے فرماندا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون اللہ قرآن نے فرماندا ہے جڑے ظلم جنا کیتا انہاں ولے تھوڑی جی رغبت وی نہ رکھیا جے تھوڑا جا میلان وی نہ رکھیا جے تھوڑا جا جھکاؤ وی نہ رکھیا جے ورنہ کی ہوے گا اللہ فرماندا ہے تین سلامات تانوں ملن گیاں فتمسکم النار ایک اگ لگے گی جہنم دی تانوں دوسرا تہاڈا کوئی دوست نہیں ہوے گا تیسرا ثم لا تنصرون امداد نہیں ہوے گی رب تعالی دی طرفوں بے امداد ہی دنیا تو مرو گے اللہ سونا تہاڈی کسے وی دکھ دے اندر امداد نہیں فرماوے گا خدا دے بندیا توجہ فرما اس آیہ کریمہ نے دسیا ہے ظالم کافر ظالم لوگ جڑے ہون ظالم جڑا وی ہوے بھاوے کافر ہوے بھاوے مسلمان ہوے او دے ول ماسا جا وی دل وچ رغبت دے جھکاؤ میلان پیدا نہ ہوے اور رکوع دا من المیل الیسیرو ہاں جی میں تیرے سامنے پہلو وی یہ موضوع بیان کر چکیا ہاں ہاں جی تھوڑی جی رغبت ظالما والے پاسے نہ پیدا کرو نہ انہاں دی شکل اپناؤ نہ انہاں دی عادت اپناؤ نہ انہاں دے کم پھڑو نہ انہاں دے جناب برے کماں دی تصدیق کریا جے نہ انہاں دے مومن تے مددگار بنیا جے ورنہ رب فرماؤندا تانوں اگ لگے گی اگ وی لگے گی نیر تیرا پھر دوست وی کوئی نہیں ہوے گا نہ غوث پاک تیرا دوست بنے گا نہ مولا علی تیرا دوست بنے گا نہ داتا حجویری تیرا دوست بنے گا کیونکہ جدو رب نال ٹکر لا بیٹھا رب دے دشمن دا دوست بن کے رب سونے دی مخالفت کرن والےاں دا دوست بن کے اللہ نال ٹکر لے بیٹھا ہے پھر کسے ولی نو جرت نہیں ہونی تیرے نال دوستی گنڈن دی نہ انہاں سوچنا کدی کیوں اس واسطے اللہ دے ولی او دے ہی بن دے نے جدا رب سونا بن جاندا ہی توجہ ہے سی آنکھوں نے سبحان اللہ اسے واسطے توجہ فرما حضرت فضائل بن نیاز حضرت فضائل بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ نو صدقے جاواں حجی اللہ دا ولی جدا ذکر بخاری تے تفسیرہ میں چوندہ ہندہ صدقے جاواں محت امام وقت اللہ دا فقیر سوفیان جلے پہلو دا او فضائل نے کنا سالت اللہ مصورتا من القرآن فرمایا سا ظالم بادشاہ تو دور ریڑ دا سبق ایمیں سکھ دے سا جو میں رب دے قرآن دی صورت سکھ دے ہوندے سا سبحان اللہ اس واسطے صدقے جاواں اے ویکھ حدیث دی کتاب حدیث دی کتاب دے حوالے دے نال ساری گل کراں میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے اے حدیث دی کتاب موجہ میں صغیر طبرانی شریف دی جز نمبر پہلی صفحہ نمبر 204 کو حدیث پڑھن لگا حضرت ابو ہریرہ سرکار راوی نے نبی پاک سرکار نے فرمایا یکون فی آخر الزمان آخر زمانے دے اندر حاکم ظالم ہون گے وزرا فاسق وزیر فاسق ہون گے اللہ دی حدا توڑن والے ہون گے وقضات الخونۃ فیصلے کرن والے قاضی جڑے نے او خیانت کرن گے خیانت کرن گے حق دے فیصلے نہیں کرن گے وفقہ او کاذبا تے فقیہ جڑے عالم ہون گے او جھوٹے ہون گے فمن ادرک منکم ذلک زمانہ جڑا تہاڈے وچوں زمانہ پاوے فلا یقول لهم جابیا نہ انہاں دے جناب عملے دے اندر ٹیکس لین والا بنے ولا عریفا نہ مجسٹریٹ بنے نہ جناب اس عہدے والا بنے ولا شرطیا نہ انہاں دا سپاہی بنے ویخ لے مدینہ دے تاجدار دی حدیث پاک ہن صدقے جاواں ذرا توجہ نال سماعت فرما ذرا آنکھ لوک نال سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے جاواں راہبری دا حق ادا فرمایا آقا نے کوئی گل ساڈے تو چھپائی نہیں کوئی گل چھپائی جو آنا سی آقا نے دس دتے ادھر توجہ فرما ادھر ویخا اور حدیث پاک سن میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو ابن مسعود پتہ ہی وڈا عالم کیڑا ہوندا وے توجہ نہیں کی پتہ ہی وڈا عالم کیڑا ہوندا ہے عرض کردے نے حضور تسا جناب بہتر جاندے جے حضور سرکار نے فرمایا وڈا عالم ہوندا ہی جڑا حق نو سمجھن والا ہووے حق نو زیادہ سمجھدا ہوے بھاوے عمل وچ کوتاہی کردا ہوے پر حق نو زیادہ سمجھدا ہوے تے اپنے سری نبے تر کے آوے گھسیٹ گھسیٹ گئے کی مطلب لنگڑا ہوئے پر حق نو سمجھے لولا لنگڑا ہوئے ترن دے قابل نہ ہوئے حق نو زیادہ جو سمجھ لوی سمجھ لوی او وڈا عالم ہونا حضور سرکار نے نہیں فرمایا وڈا عالم ہوئے جڑا کتاباں بہتیاں پڑھدا ہوئے وڈا عالم ہوئے جڑا نمازاں بہتیاں پڑھدا ہوئے نہیں وڈا عالم ہونا فرمایا جڑا حق نو بہتا ہائے ہائے خدا دی قسم کر کے آنا حق نو سمجھن والا چٹان پڑھو ہے نا حق نو سمجھے اس مفتی قاضی نالوں آلائی وڈا عالم ای جڑا مفتی کتاباں دے پی گیا ہے پر نا مراد نو نبی دے دین دے حق دا سمجھ ہی نہیں لگ سکی تا مولوی حسین احمد مدنی دو بندی جدو علامہ اقبال نو چٹھی لکھی آکھن لگا اے علامہ تو لگ دے لغت عربی دیا کتاباں نہیں ہو پڑیاں علامہ اقبال نے جواب دیتا خط دے اندر فرمایا ہو میں کتاباں نہیں پڑیاں تو مولا دا قرآن نہیں پڑھیا میں کتاباں نہیں پڑھیاں مولوی حسین احمد دیوبندی تے تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا پھر علامہ نے شعر آخر دے اندر لکھ دیتا اپنے خط دے آخر وچ شعر سی کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیہ شہر کارو ہے لغت ہے اعجازی کا آکھے مولی جی تو عربی لغت دا کارو نے فقیر اللہ دے لا الہ نو جانن والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا ذوق لاو ادھر ویکھ سر کے جاواں سبحان اللہ ہن تیرے سامنے انہاں حق والے عالماں دی گلاں سناواں سبحان اللہ جنہاں ظالم بادشاہاں دے ظلم دے جھوٹ دی تصدیق نہیں کیتی سبحان اللہ انہاں تو دور رہے جے کوئی قاضی بن گیا سی تے فیصلہ حق دے مطابق کردا سی بادشاہاں دی گل نہیں سی مندا اللہ دے سچے قرآن دی گل مندا سی. ہاں یاد رکھنا ساڈے علماء حقا وچوں جے کوئی قاضی پہلو بن گئے تے بن کے حاکم دی نہیں مننی, حاکم نو اللہ دے قرآن دی منا چھوڑی ہے. جنہ چیر وہ منگا رہا ہے تے لال رہے نے, جدو نہیں منیا تے چھڑ دیتا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا جڑا اسلام آزادی دیندا ہی نا وہ آزادی غیران دے حکم تو دیندا ہی, غیران دے حکم تو آزادی اسلام دیندا ہی. حضرت سیدنا فاروق عالم دی گل سن, اتوں شروع کرن لگا ہے عدل والے سن, جنہ دے بارے خود نبی سرکار نے فرمایا ہے ابو بکر عمر بعد والے میرے بعد آن والے ابو بکر دے پیچھے چلے آ جے, ابو بکر عمر دے پیچھے چلے آ جے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو توجہ فرما, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار دی گل کر لگا, راکھو نا سبحان اللہ, ایک حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہ لوگوں جدو بادشاہی سنبھالی, فاروق نے فرمایا لوگوں اگر میرے اندر کوئی ٹیڑھا پن ویکھو مینو ہٹنا ویکھو, یہ مطلب یہ نکلا جڑا نبی دے رستے تو ماسا بھی ہٹے گا سمجھ ڈنگا ہو گیا, سیدھا وہی ہے جڑا نبی دے شرا شرا محمدی دے اوتے چلن والا ہی. حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا او جڑا میرے وچ میرے اندر تواڈے وچوں اگر کوئی بندہ ٹیڑا پن ویکھے مینوں ہٹدا ویکھے نبی پاک دے رستے تو فل یو کپ مہ مینوں سیدھا کر دے وے, مینو پھر سیدھا راہ تے لے آوے. ہن توجہ فرما, ایک دیہاتی تے پینڈو, اج دے عالم ایک پاس ہے اس زمانے دا پینڈو, پینڈو دیہاتی بندہ اٹھ کھلوتا ہے کی آخدا ہے واللہ یا عمر لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بحد سیوفنا, کہن لگا پینڈو اے عمر سانو اپنے رب دی قسم ہوئی اگر تیرے وچ مارسا وی ٹیڑا پن ویکھاں گے اسا تلواراں دے نال تینو سیدھا کر دیاں. ہن غور فرما, ایک شخص وچوں بولیا اب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اونوں ان پیان حضرت فاروق اعظم سن لئی, فرماندے نے او کی پیان ہے نو, فرمایا لا خیر فیکم, آخو نا سبحان اللہ, آپ نے فرمایا ایک شخص پیان دے تک اللہ تو دا فاروق پہ بندہ پیان دا ہوئے عمر نو اے جاننا ہے تے گو جواب دین دے عمر, فرمایا لا خیر فیکم ان لم تقولوها ولا خیر فینا ان لم نسواها, اوے جے تساں اے نہ آکھیا سانو اللہ تو ڈر ہوئے تے پھر تسی کسے کام دے نہیں, تے جے اسا نہ سنیے پھر اسا کسے کام دے نہیں. مطلب عوام وہ ہے ریایا ہو جڑی حاکم نو سچ آکھے, تو پھر سمجھ اے ریایا بھی بڑی قیمتی, تے حاکم وہ قیمتی جڑا ریایا تو حق سنے تے قبول کرے. اے فاروق اعظم سرکار نے خود سمجھایا ہی, راکھنا سبحان اللہ. اسی طرح ذرا توجہ فرما, حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابی امیر معاویہ سرکار, حضرت امیر معاویہ سرکار نے کچھ بیت المال دے وچوں خزانے وچوں آپ سرکار نے غریباں تو روک کے فرمایا سنو تے قبول کرو میں جو فیصلہ کیتا ہے صحیح کیتا ہوئے. حضرت ابو مسلم خولانی بیٹھے سن, فرمایا اسا تیری نہیں سن دے, کی پیان ہے کیوں پیان ہے انجل تو حضور سرکار دے امت غریب دا حصہ بیت المال جے حق بندا ہے اسی طرح پچھالا پینا ہے. حضرت امیر معاویہ سرکار تقریر فرما رہے سن خلیفہ وکل سن بادشاہ ایک گل سنی تھلے اتنے گھر گئے نہ کے پھر واپس آن کے تقریر سے چڑھ گئے پوچھا گیا کدھر گئے سو فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جب غصہ چڑھ جائے اے شیطان دی طرفوں اگ ہوندی ہے انو جا کے پانی نال ٹھنڈا کر دو میں گسا چڑیا گل کا میں جا کے غسل کر کے آیا پھر منبر تے بیٹھا تے ہوں میں ہلا ان جو آخیا ہوئے سچی آخیا تکلف حاکم تو صدقے جڑے تکلف لکھن اے نہیں یار مجمع بیٹھا ہے میں اٹھا گا وچو جاوا غسل کر کے پھر واپس آوا کپڑے خراب ہو جان گے پانی میں میرا نکل مگنا ہونا ہے لوکی کی آخر گے بادشاہ ہے مگر جیڑا سچا مومن نہیں نا اس دی نگاہ مولا تے رہندی خدا دی قسم کر کے اللہ کہنا سبحان اللہ غران توجہ لال سن غور لال سن اسا تاریخ نورانی اپنی جدو کھول لے اج تاریخ تو جہل ہے خدا دی قسم کر گیا نا تا سمجھ کٹی جانے اپنے ایمان دین دی سانو پتہ ہی کوئی نہیں انگلش پڑھ کے انگریزاں دی تاریخاں دی پتہ ہے یہودی کیویں کردا ہے کی کردا سی تے کی کردا رہا ہے یہودیاں دی تاریخ دا پتہ ہے پر اپنے اسلاف امت اپنے فقیراں درویشاں تے عالماں پچھلے بزرگاں دی تاریخ دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں اگر پتہ ہوندا تے ساڈے اندر وہی جرات پیدا ہوندی طرح شجر سے امید بہار رکھ درخت نال لگی ٹہنی جیڑی ہے انہوں کسے ویلے بہار آئی جاندی ہے جے ٹہنی کٹ جاوے پھر بالڑے تر جاندی اگ وچ بل جاندی اسا کٹے پیا تا سانو پتا خدا دی قسم سڑنے آ پئے اگر اسا اللہ دے پچھلے درویشاں نال جڑے ہوندے اپنے بزرگاں دی تاریخ ذہن ساڈے دل دماغ دے اندر ہوندی اسا انہاں فقیراں وانگوں دلیر ہوندے نال کھلون والے ہوندے کدی کسے شاہ دی پرواہ وی ہن سن صدکے جاواں کھول کے ویکھ مولا حسین کی یزید نال کر وکھایا میرے مولا حسین سرکار نے ویکھ لے مجالے جے یزید دی غلط گل نو تسلیم کیتا ہوئے میرے مولا حسین نے اکھ چک پا کے گل کیتی ہے توجہ فرمائے میں لگا اگے جویں جویں آویں گا حضور میرے مدینے دے تاجدار دے غلاماں دی شان ہی وکھریاں پاوے گا جڑے حاکماں دے حکم تو نہیں ڈرے طاقت تو نہیں ڈرے زور تو نہیں ڈرے انہاں دے قتل دی پرواہ نہیں کیتی انہاں دی دھمکیاں دی پرواہ نہیں کیتی نبی دا حق ہمیشہ ہوں سناوا عبد الملک بن مروان عبد الملک بن مروان دا دور سی عبد الملک بن مروان دا دور تے خلیفہ اے سی تے اے سی دا گورنر مدینے دا حجاج بن یوسف سی تے حجاج بن یوسف دے نال مدیاں مثالاں بڑیاں ملیاں پھردیاں نہیں مثالاں ہی مل گئی نے وہدیاں لوکی آدھے نے فلانا رمانے دا حجاج بن یوسف ہی بنیا پھر جی فلانا فرعون بنیا پھر ہوں توجہ رکھ صدقے جاوا حضور دا ایک غلام سی جنہیں حجاج بن یوسف دے عبد الملک بن مروان دی کسے بھی غلط گل دے نال اتفاق رکھیا نہیں انہاں دا نام حضرت سعید ابن جبیر اور بادشاہ حجاج بن یوسف گورنر رہے تو نبی سرکار دے غلام سعید ابن جبیر نو دی کچہری وچ سدیا گیا ہن جو تھے سوال جواب پیا ہوندا سناوا راکھنا سبحان اللہ تینو پتا لگے تو اج دے پیڑا نے طریقہ دے گڑبڑا نے شریف اج دے دگر دلے تے بے ایمان تے شیطان تے ابلیس جڑے نے یزیدی نصر والے انہاں نوں سمجھ جاوے گا خدا دی قسم کر گیا نا درویش صدقے جاوا حضرت سید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نو حجاج بن یوسف دے کول جدو پہنچ دے نے پوچھ دے ماں اس موقع تیرا نام کی ہے آپ فرماؤ دے سید ابن جبیر آندا نہیں تو شقی بن کثیر اے میری اما میرے نام نو تیرے نالوں زیادہ جان دی ہے جواب ویکھن جواب سندا جا صدقے جاوا جنہاں دے دل دے اندر مولا وسدا ہووے کسے بادشاہ دا ماسا خوف لیا دے خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویکھ پانڈا او آندا ہے تیرا نام اے نہیں تو تے بدبخت تیرا نام شقی ہے شقی بن کثیر فرماؤں نے بلکانت امی عالم بسمی من کا میری ماں تیرے نالوں میرے نام نو زیادہ جان دی ہے او آندا ہے تو بھی بدبخت تیری اما بھی بدبخت آپ فرماؤں نے اللہ غیب جاننا ہے غیب جانن والا اللہ اے حجا جاندا ہے اگ چاہی دی اے جے اندر ساڑیا جاوے لا بد لک بالدنیا نار اندر اللہ شولے مار دی اگ ہوے دنیا دے اندر اون دے اندر تینو ساڑیا جاوے آپ فرماوندے نے جے تینو اینا پتہ ہوندا میں رب ہی تینو سمجھ لیندا جے اینا تینو پتہ ہوندا میں رب ہی تینو سمجھ لیندا حجا جاندا دس محمد دے بارے کی آکھ لے سید ابن جبیر فرماوندے نے سید فرماوندے نے او نبی پاک نبی رحمت سن امام الہدا سن اگے آندا حجا جی علی دے بارے کی آکھنا ہے علی جنتی سی یا دوزخی سی حضرت فرماوندے نے حضرت سید فرماوندے نے اگر میں داخل ہوواں گا جنت دے اندر میں آپ ہی پچھان لواں گا علی کڑے پاسے ایڈا جید عالم دین ہو کے ایڈا بڑا امام وقت ہو کے صدقے جواب پہ نہیں فرما دے میں پکا جنا فرمایا نہیں نہیں اگر میں جانا جنت دے اندر واندو اگو حجا سوال کر دے خالق نو بہتا پسند کیڑا سی آپ فرما دے نے رب بھی جان دے او غیب والا آپ ہی جان دے میں نو کیڑا پسند دے اگے سا حجا جان دے وجہ کیے تو ہسدا کیوں نہیں حضرت سید ابن جبیر نو آکھدا ہے او جب سید ہسدا کیوں نہیں آپ فرماؤندے نے ہسا کیویں او مخلوق کیویں ہسے گی جڑا مٹی وچوں بنیا ہوئے تے مٹی نو مٹی نے کھا جانا ہے مینوں ویلا یاد رہندا ہی سید ہس نہیں ہو سکدا اس واسطے مینوں غم ہی ماری جاندا ہی حج آ جاندا ہے پھر اے دس اساں کیوں ہسنے ہے آپ فرماؤندے نے دل اکو جا نہیں ہوندے دل اکو جا کی مطلب میرے دل دے اندر مولا دا خوف ہے میں او ڈردا رہنا وا تو بے خوف ہے ہسدا رہنا وے ہن جدو لا جواب ہو گیا حجاج بن یوسف توجہ فرما جدو ویکھیا ادرو کوئی چارج کوئی جناب میرا دائے دے تے چل سکیا نہیں اے کسے پاسوں پھڑی چیا نہیں پھر وہی حجاج بن یوسف پھر انہیں دوجا پاسا پرتایا توجہ فرما ہن دوسرا پتا سٹن لگ گئی اپنے سامنے سونے چاندی دیاں تھیلیاں رکھ لیاں اے کھیڈن لگ پیا تے حضرت سعید ابن جبیر نو پیا وکھاوندا وے حضرت سعید ابن جبیر فرماؤندے نے جے اکٹھا کیتا ہی قیامت تو عذاب تو بچن دی خاطر پھر مال چنگائی تے جے دنیا دی عیاشی دی خاطر اکٹھا کیتی بیٹھے پھر اے ہوئی عذاب بنے گا قیامت نو تیرے واسطے جدوں ویکھیا ہے تے لالچ تے نہیں آیا حجاج پھر پاسا پرتیا ہن اگلی گل سن پھر حجاج آ جاندا ہے اس طرح کرو اے ایک سرنگی بجان والے نو بلاو تبورے والے نو بلاو سرنگی جان او ہوندا نا شرنا جا لکڑ دا بڑیا جویں مرلی نہیں ہوندی اس طرح دا لکڑ دا بڑیا اونے او بجان والا وی بلایا تے او ساز وی بلایا تے سامنے او بجاؤن لگ پیا تے سعید ابن جبیر سرکار رون لگ پیا حج حج بڑا حیران ہویا بڑی عجیب گل ہے ادھروں سال وجدا ہے اے روندا ہے آندا ہے ہن روندا کیوں ہے آپ فرماؤندے نے جدوں اینے اس دے اندر پھوک ماری ہے مینو ویلا یاد آ گیا جدوں قیامت ہون لگے گی حضرت اسرافیل سنگ وچ پھوکن گے تے پھونک دیا سورج نو آکھ دے نے سورج پھونکن گے پھونک دیا ساری خدائی ختم ہو جاوے گی پھر کئی سالاں تو بعد پھونکن گے پھر سارے اٹھ کھلون گے انہیں دے وچ پھونک ماری ہے مینوں اوے لایا ہوندا گیا ویخ دے سیو بھولیا اے ہری ایمان ان دے ایمان دا عالم تے ایمان جو ہوئے تو کیوں نہ قبلہ پھر بادشاہ دی اکھ چکھ پا کے گل کرے جنہ سوراں نوں نہ رات ستیاں ساڈے ورگے سوراں نوں خدا یاد آنا ہے نہ قیامت یاد آنی تے سمجھی کھڑے اپنے آپ نوں بہشتی تے جنتی ان لانتیاں تے آپے لانتیاں دی تصدیق کرنی ہے آپے پھر انہاں دے حق وچ جانا ہے خدا دی قسم کر کے آنا ذرا توجہ نال آکھ سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ادھر ویکھ آپ فرماؤدے نے جدوں میں اس شرنا نو ویکھیا میں ویکھیا لکڑی سی اپنے منڈوں کٹیچی ہے اپنے درخت تو کٹیچ کے آئی ہے تے تاں ایتھے پہنچی ہے مینوں ویلا یاد آ گیا وے دنیا وچ فنا کیویں وے کیویں بندہ کٹیندا ہی تے ایک دوسرے تو کٹیچ کے مر کے ٹر جاندا ہی توجہ فرما اگلی گل فرماؤندے نے جدوں میں دیاں تاراں ویکھیاں نے مینوں قیامت والے دن ہاں جی جانور یاد آ گئے نے جڑے اٹھ کے مولا دی بارگاہ وچ آپو اپنیاں ہاں جی جناب سزاواں بھگت کے گواہیاں دے جناب عدل و انصاف لین گے رب العالمین دے کولوں حجاج کہن لگا توجہ فرما حجاج اگلی گل کرن لگا آندا اینوں لے جاؤ تے قتل کر دیو اینوں لے جاؤ تے قتل کر دیو حضرت سعید ابن جبیر سرکار نو لے کے جا رہے نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدو جاندے نے پھر اللہ فرماندے نے وجہت وجہ للذی خطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فرماؤ دے نے میں اپنا رخ اس رب وال کرنا وا جڑا رب آسمان دے زمیناں نو پیدا کرن والا اے حجاج نے جدوں اے گل سنی آندا اے نو جدوں پھانسی دے آ جے قبلے والے دا منہ نہ کرن دے آ جے قبلے تو ہٹا کے ماریا جے حضرت سعید آندا اے اے نما تو ولو فثم وجه اللہ قرآن دی آیت نال جواب دیتا ہے جن رب فرماؤں دے جدر بھی منہ کرو ادھر اللہ اللہ قبلے تو ہٹاویں گا جدر رخ کریں گا سانو ادھر ہی مولا نظر آوے گا صدقے جاواں اگے سن صدقے جاواں حجاج آر کے قتل کریا جے تاکہ کسے پاسے بھی ادھر رخ نہ جاوے فرماؤں دے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرا اس مٹی اللہ قرآن فرماؤں اس مٹی بھی چوہا دونوں پیدا کیتا ہے اے دے وچ واپس لے جانا ہے تے اے دے وچ اٹھانا ہے آپ نے اے آیت پڑھ کے دسی جس مینو مودا مارے گا تاوی تے میرا اصل مقام مل رخ ہوئے گا اگے سن حجاج کہن لگا نو ذبح کر دیو کی کر دیو حضرت سعید فرماؤں دے سن لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فرماؤں دے نے لے لے اے میری طرفوں میری گواہی لے لے قیامت نو تینوں دینی پینی اے گواہی میری لے لے اگے اگے فرماؤں دے نے اللہم لا تسلطہ علی احد یقتلہ بعدی اگے فرماؤں دے نے یا مولا اس حجاج نو اگو طاقت نہ دیوی جو میرے بعد کسے مومن نو قتل کرے اپنا خیال نہیں خیال پچھلیاں دا پیا کھڑاوے توجہ فرما جدو صدقے جاوا ہجی ایک شاہ رگا وڈیا گئی نے اللہ دا ذکر کردیا کردیا لے سجنا اسا توڑ نبھائی توڑ نبھائی تے جان دیتی رہا تیرے حشر دیہاڑے پردے کج لئی او حشر دیہاڑے اے شرما رکھ لئی اتے پردے کج لئی میرے سبحان اللہ صدقے جاواں گا اور فرمائے ایک سید ابن جبیر دی گل لئی ہن ایک اور عاشق دیوانے دی سن عالم دے شیخ دی گل سن جدا نام حضرت سفیان ثوری اے ہن اے انہاں دی سن صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دے غلام ایک دوسرے تو ود خدا دی قسم ہن تے اساں چوہے رہ گئے ہیں مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے ٹیڈے ٹیڈے چھڈے نے جیں سور پھٹیا گاتے ساڈے پھردے کوئی نہیں پیراں نے طریقت تے گڑبڑے شریعت ہیں تے جو زمانے دے فرعون نے تے جو یہودی دے منصوبے نے سارے دے جتیاں وچ بہ بہ کے تے چٹ چٹ کے ڈالر دور پھٹے منہ تہاڈے رنگیا تو کتے وی چنگے خدا دی قسم کر کے آنا ہوے مدینے دا تاجدار تے کسے نال سودا نہیں کر سکدا مدینے دے تاجدار دا غلام بھی کسے نال سودا نہیں کر سکیا سبحان اللہ ہن گل غور نال سمجھی ہارون رشید بادشاہ دا دور آیا دور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ دا اور یہ بھی تین دسا اس ویلے کے جڑے ظالم سن نا اج دے عادلاں نال وہ چنگے نہیں کروڑا درجے لیکن انہاں کول جڑا کیونکہ اگلیاں دی نگاہ بریک سی اس واسطے انہاں لوکاں نوں سمجھدے سنے ہٹ گئے نے اسانو تے نبی دی شرع دین اسلام دا پتہ کوئی نہیں نا تا کر کے منافق نوں اساں مومن سمجھنے تے کافر نوں آنے بھی ٹھیک کیا جاندا ہے کافر نو بھی ٹھیک تے ہر کسے نو ٹھیک سمجھی کھڑیا پر صدقے جاواں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ہارون رشید بادشاہ تے سفیان ثوری پہلو دلی سن ہارون رشید پرا بنیا سی جدو بادشاہ بنیا کئی مبارکباداں دین واسطے گئے حضرت سفیان نہ گئے سفیان ثوری سرکار نہیں گئے ہارون نے چٹھی لکھی اپنے یار ولے آندا سنگیا اللہ نے ایمان والے نو بھرا بنایا تے مینوں عزت دتی میں بادشاہ بنیا مینوں مبارک دین واسطے نہیں آیا وجہ کی ہے ہن چٹ لکھ کے اس نے بھیجیا اپنا ایک خادم توجہ ہے خادم اپنا بھیجیا جدا نام سی عبادان عباد الطالقانی عباد طالقانی نو ہارون رشید نے فرمایا ایک کتاب پھڑ جا کوفے ولے جدوں جاویں گا اتھے بنو ثور قبیلہ پچھی جدوں دسن قبیلے پہنچے برادری دا پوچھ کے وچ پچھی سفیان ثوری کیڑا ہے ہن خادم پہنچے سفیان ثوری دے کول پچھ دیا فرمایا جدوں فرما ہارون رشید نے فرمایا جدوں جاوے اے خط میرا اگے سٹی تے جو آنکھیں توجہ نہ تے ہر گل واپس ہی ہوں عباد نے کتاب خط پڑھیا تا پھڑ کے سیدھا کوفے پہنچیا قبیلے دا پوچھیا دسیا گیا سفیان کیڑا ہے حضرت سفیان کول پہنچیا مسجد دے اندر کتھے بولو تے صحیح ہائے ہائے مسجد دے اندر بیٹھا سی جدو پہنچے حضرت سفیان دی نگاہ پئی ہے پشان گئے اے بادشاہ دے کوئی لگدا پیا ہوندا ہے فوراً اٹھ کے نماز شروع کر دیتی انہوں ویکھ دے کوئی ویلا نہیں سی نماز دا ویلا نہیں سی اٹھ کے نماز شروع فرما دیتی جدو نماز شروع کیتی او اپنا لے فرما دے اعوذ باللہ من اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اے پڑھیا پہلو اعوذ بکا اللہم من تارقی یترک الا بخیر یا اللہ میں تیری پناہ لینا وا ہر اس آن والے تو جیڑا اے سرے آندا ہے صرف میں اس آن والے دا سوال کرنا جیڑا ہمیشہ خیر نال میرے کول آوے اے گل کر کے نا عباد فرماؤندے نے میں گل سن لئی عباد آندا میں گل سن لئی میرے دل دے اندر اتر گئی ہن توجہ فرما میں جنے آپ مسجد دے بوہے دے اتے اپنا گھوڑا بنیا بن کے میں ویکھیا آپ تے نماز شروع کر دیتی ہے انہاں دے درویش بیٹھے سن سفیان ساری سرکار دے درویش بیٹھے سن سارے آدھے نے پیر دا پتا مریداں تو لگدا ہی کہندے تو ہن جڑا آپ ایڈا بے نیاز تے بے پرواہ تے غیور سی اگو درویش بھی تے انج دے سن اب بعد آندا میں مسجد وچ گیا تے انج سر سٹ کے بیٹھے سارے درویش شیخ نماز پڑھ رہے ہیں تے درویش سر سٹ کے بیٹھے نے اگے سن آ کے مینو ان لگا سر ان جھکائی بیٹھے سن جیسے کوئی چور حاکم دے ڈر تو سر جھکا کے بیٹھے حاکم دے ڈر تو چور سر جھکا کے جیسے بیٹھے ہوندے نے ان اپنے بادشاہ مولا تعالی تو ڈر دی وجہ نال انہاں سر جھکائے ہوئے نے میں سلام کیتا خادم آندا میں واپس جواب نہیں دیتا فسلم تو کسے سر بھی ہاں کسے سر نہیں اٹھایا سر اٹھاون تو بغیر ہی مینو سلام دا جواب دے دیتا ہے میں کھلوتا وا کسے بندے بھی میرے حال نگاہ نہیں کیتی میں اونا درویشاں نو جدوں ویکھیا ہے میرے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے کمبانی لگ پیا وا کہو جا عجیب درویش نے بادشاہ دا سر چک کے بھی نہیں ویکھ دے بڑے عجیب نے میں انہاں وال نگاہ اٹھائے نہ واں تے ہیبت تاری ہو جاندی ہے میں پوچھیا اے نماز جڑے پڑھ رہے نے سفیان نے ہوئی لے انہاں کیا ہوں میں چت جڑا خط سی سٹ دتا جدوں خط مبارک ویکھیا خط ویکھیا ہے حضرت سفیان سوری سرکار نے ارتادا کمب گئے جو بجلی دا چٹکا نہیں پہندا چٹکا پہندا چھال مار کے اتھے جا پہنے میں انج لگا جو میں سپ کوئی انو ڈنگل لگا ہے ڈر کیوں گیا آئی بادشاہ دی چٹھی یہ ڈر کیوں تو بھج گیا وے پھر گیا سجدہ کیتا سلام کیتا اپنی آستین چ ہاتھ وڑا لیا ہاتھ وڑا کے اپنی چادر اپنے ہاتھ تے ولیٹ لئیے، ولیٹ کے خط چکیا، چکے جڑے پیچھے درویش بیٹھے سن انہاں والے پاسے خط سٹیا، خط سٹ کے فرماؤندے نے یا خذہ بعدکم یقرأ، اینو پڑھیا جے کی لکھیا، میں اللہ تو معافی منگنا وا اس شے نو ہاتھ لاوا جس شے نو کسے ظالم دا ہاتھ لگ گیا ہو. توجہ نہیں کیتی او مسلمان، کی سمجھنا نبی دے شریعت، ہائے ہائے ہائے ہائے، کپڑا ولیٹ کے خط پھڑیا ہے، پیشاں خط نہ ول چھٹیا، فرماندے نے پڑھیا جے کی لکھیا ہے، میں ہاتھ اس واسطے نہیں لایا ہوں اس خط نو ہاتھ ظالم حاکم دا لگا ہے، حالانکہ ہارون رشید او تینو سناواں گا، لیکن کسے کسے ویلے جڑا اوندے کول کام ہوندا سی نبی دی شریعت تو ہٹن والا نا، اس دی وجہ نال اینی غیرت، فرمایا او میں اللہ تو معافی منگنا وا میرا ہاتھ ہو جی شے نو نہ لگ جاوے جڑی شے نو ہاتھ کسے توجہ نہیں جو کی، بدھو قوم اسی بن گئے بدھو، جب سے یہ قوم انگلش میں غرق ہوئی روایت میں غرق ہو گئی، ان کو کیا پتا، توجہ نہیں کی تھی. ادر ویخ عباد آخر نے او خط باغ علامہ بچوں کسے پھڑے ہو، انہیں جدو پھڑے آنا تو او بھی اینے پہ لگے جنہیں ساپنو کیا پھڑ دا، در در در در در در کے ہاتھ نال پھڑیا تے پھڑ کے تے پڑیا تے حضرت سفیان بڑی حیرت نال ہسن لگ پا، جدو ہس دے لے نا تے او پڑ کے فارغ ہویا تے آپ فرمان دے لے اے درویشو اے دے دجھے پاسے جواب لکھ دے ہوئے، انہاں آکھیا بادشاہ وال چٹھی پہ جاندی اے کوئی نواں کاغذ منگا لو، توجہ نہیں کیتی، آندے نے نواں کاغذ منگا لو، آپ فرماؤندے نے ظالم ال او دے خط دی کنڈ والے پاسے لکھ دیو، اگر انہیں حلال دے کاغذ لے آئے تے جزا قیامت والے دن مل جاوے گی، اگر اس نے حرام تو لے آوے پھر اس کاغذ نال ہی او جہنم جاوے گا، تے میرا ہاتھ کیوں لگے، میرا ہاتھ کیوں لگے کسے ایسی شے نو جڑی اوندے کول جاوے تے میرے دین دے فساد دا سبب بن جاوے، آپ فرماؤندے نے میں ہو جا نواں کاغذ نہیں لے سکدا، اے دے خط دے پٹھے پاسے ہی لکھ چھڈو، ذرا توجہ فرماواندے نے کی لکھی اے، درویش عرض کردے نے لکھی اے کی، آپ فرماؤندے نے لکھو، ہائے ہائے ہن خط دی عبارت سن، پر صدقے صدقے نبی دے شریعت تے غلامو رل گیا، جدوں دے سانو علماء مشائخ اج دے خنزیر لب گئے، مالک تو لو کی لکھیا، فرمایا اکتبو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد المظلم سفیان بن سعید بن منذر الثوری الى العبد المغرور باللامال ہارون رشید اللہ الذی صلب حلالۃ الایمان، فرمایا لکھو اے خط گناہگار بندے سفیان دی طرفو، گناہگار بندے سفیان دی طرفو اس بندے ول جیڑا امیداں وچ پے کے تے دھوکھا کھا بیٹھا ہے، امیداں کھا دیا جاواں گے تے بخشے جاواں گے، امیداں وچ پے کے دھوکھا کھا بیٹھا ہے ہارون رشید الذی صلب حلاوۃ الایمان، جندے کول ایمان دی لذت اللہ نے کھو لئیے، کھٹھی اس تے جڑے حاکم بنیا ہے ظلم والا، ظلم والا، اما بعد اس حمد و ثنا تو بعد میں تیرے وال لکھنا وا پیا میں تینوں دسنا چاہنا تیری میری یاری دی رسی کٹیچ گئی تیری میری یاری دی رسی کٹیج گئی او تیری محبت نو میں کٹ دتا ای تیری تھاں نو بدل دتا ای تو وفا انکا قد جالتنی شاہدن علیکا بے قرار کالا نفس کا فی کتاب کبی ما حجب تبہی علا بیت مال المسلمین جڑا مسلمان نہ دے میں بیت المال دے اوتے تو نا جائے زیادتیاں کرنا ہے پیا ایس نال تو میں نو جناب والا گواہ پیا بنا لے اپنے آپ تا اقرار کر کے ہاں جی گواہ میں نو بڑھایا افان فق پہ اسی غیر حق کا انہا حق بیت المال چو خرچ کری جاننا ہے پیا اور جتے ایس تا حق نہیں بندہ اوتے پیا خرچ کرنا ہوئے ثم اللہ لم تردہ بما فالتا وان تنا انانی پھر جو کچھ کیتا ہی نجائز پھر میرے رخات بھی نہ لکھ دیتا ہی کہ میں نال گواہ پیا بڑھانا ہے کہ میں گواہ بھی بن جاوا تو نجائز جڑا کرنا ہے میں قیامت والے دن تیری گواہی دے ماں آپ فرما اور سارے لوگوں میں تانوں ایک گواہ بنا کے دے چٹھی پہ لکھ لاوا میں واسا نو ادی شہادت لے کے غدن بین ید اللہ تعالی میں چٹ لکھ کو بری ذمہ ہو گیا میری یہ ہو جا ظالم نال کوئی یارانہ سنگت نہیں جے قیامت والے دن تساں سارے گواہی دینی ہے خادمہ نے جناب توجہ فرما یا ہارون اگے چل خط چل دے آوے یا ہارون حجب دالا بیت المال بغیر الہم ہارون رشیدان ایویں ناجائز مال خرچ پیا کرنا وے اس دے اندر نہ جنہاں نوں مولا فتل قلوب جڑے غریباں دا حصہ ہی اودے وال نہیں پہنچا رہیا وے نہ مجاہداں دا حصہ دے رہیا وے نہ اللہ دے رستے دے مسافراں دا حصہ دے رہیا وے نہ جناب جی قران دے عالماں دا حصہ پورا پیا کرنا ہے نہ علم والیاں دا پیا کرنا وے نہ یتیماں دے مسکیناں دا پیا کرنا ہے اے ساری رضا اے سارے لوگ تیرے تے راضی ہون گے کیویں تو اللہ سونے نوں جواب دےوے گا انہاں نوں کتھوں راضی کیتا ای اے سوال لے کے توجہ فرما آپ اگے فرماؤندے نے تیرے تو حلاوت علم دی زہد دی قرآن دی لذت تے نیکاں دی مجالست جڑی ہے جدو ختم ہو جاوے گی مولا دی بارگاہ وچ جدو پہنچے گا تینو لگ پتے جان گے او ہارون میں نصیحت کر چھوڑی ہوں اللہ تو ڈر اے جڑی ریا آئی جڑی عوام تینو اللہ نے دتی رب تو ڈر انہاں دے بارے وافل محمد الفی امت ای حضور سرکار دی امت دا پورا خیال رکھی نبی پاک سرکار دے ہاں جی خلافت دا حق ادا کری ہاں جی اے توجہ فرما والم ان ھذا الامر لا باقی علی غیر کا اگے لکھ دے نے فرمایا سن جے حکومت پچھلیاں دے کول رہندی مڑ تیرے کول نہ سی آ سکدی پچھلیاں کول ہتھوں گئی ہے پھر تیرے کول آئی ہے ایویں تیرے کول ٹرے گی کسے ہور ال کسے اور ال جاوے گی اے دنیا ایک دوجہ تو پھر پھر کے ایک گشتی وانگو پھر پھر کے جناب دوسرے یار لبدی پھر دی ہوندی ہوں فمنہم من دوزے تزودہ اور چنگا بندہ ہوئی جڑا دنیا آئی تے آخرت دمال کٹھا کر لیا سو تے بدبخت ہوئی جڑا دنیا آئی تے نے دنیا دے اندر آیا شین آلی گما برباد کر دیتا ہے ویڑا ایک خط لکھیا آخر دے اندر لکھ کے فرماؤں دے لے خبردار میں نو جواب نہ لکھی پھر میں جواب نہیں ہوں لکھنا پھر نہ کی میں بادشاہ دی توہین ہو گئی اور توجہ فرماؤ خط لے کے تو واپس خادم پہنچ دے کندے کو ہارون رشید دیکھو جدو پہنچیا نا ہوں کیفیت ویکھو آیا سی کوڑے تے تے فقیر دی حالت ویندے آئی کلام سندے آئی کیا ایسی پلٹی جسم کمب رہا ہے جتی تاری کوئی نہیں کوڑے تے سوار ہون دی بجائے ہاتھ نال پھڑی جا رہا جدو پہنچیا نا تو آندا میں جا کے تے اجازت لئی دربان دے کول میں آیا وا سفیان سوری دا خط دا جواب لے کے واپس انہاں ویکھیا انہاں آکھیا پاگل ہو گیا گیا سے کوڑے تے آیا پیدل تر کے آندا کی کرا گلاں ہی فقیر دی ایہو جیاں سر چڑھن دی توفیق کدی ہو گئی جو فرما خدا دی قسم کر گیا نا جدوں پہنچیا ہارون رشید آندا ہے سنا آندا ہے بھیجن والا تے نہیں بدلیا پر جنوں کھلیا سی او تے پھر کے آ گیا ہارون دا دس کی آخیا سو ساری کہانی دسی وچک چیلا بیٹھا سی چمچا کلچا ہارون بادشاہ خلیفہ وقت میں تیری گل تیرے نال کرے اتو سنگل کل تے بن کے انو لیا ہونا پر وہ بھی تو بادشاہ سی پھر حضور سرکار دی شریعت نو تے منن والے سن تے حق دی گل نو سن کے تے انہاں دے دل کھل جاندے سن خدا دی قسم کر کے ہارون آندا اے دنیا دے غلاموں انہوں کیا آخد یا عبید الدنیا آ دنیا دے بندے ہو تسی رب دے بندے نہیں آل مغرور من غرر تمو ہو تو کھیوے چوہی پہندہ جنہوں تساں تو کھیوے پا دیتا ہے اور بدبخت ہوئے جنہوں تساں برباد کر چھڑے آوے سفیان تے کلی حضور دی امت یہ پورا کے سفیان پورا حضور دی امت ہے لافت رکو سفیان و اشانہ انہوں اپنے حال تے چھڑ دیو نہ چھیڑے آ جے انہوں ایمان نال دس ادھر محمود غزنوی دی گل سن جدو ابو الحسن خرقانی سرکار دے کول پہنچیا تے بادشاہ ایڈے ایڈے ہی ادباں والے سن پہلو ایتھوں گئے خراسان افغانستان جدو اتھے پہنچے سوچیا میں ہالے اپنے سرکاری کم آیا ہوں ہن جے فقیر دے کول گیا جے ہن اس حال فقیر دے کول گیا پھر بے ادبی اے واپس جاواں گا پھر نیت بنا کے فقیر دی زیارت دی آواں گا ابو الحسن خرقانی دے کول پہنچیا گلا ہوئی ازمائشاں ہوئی وقت تھوڑا نہیں تو گل بڑی سوادی سی جو فرما سن کے جانا جدو پہنچیا وے توڑا توڑا سونے چاندی دے پیسے نہ بھریا سی ابو الحسن خرقانی دے کول رکھیا حضرت ابو الحسن خرقانی سرکار نے کول ایک سکا ٹکر پیا سی پھڑ کے فرماؤندے نے نو کھا کے چبا کے جب سنگ تک لے گیا محمود کول ہٹھن اتردا آ فرماؤندے نے او یارا ساڈا سکا ٹکڑ تیرے سنگ ہیٹھ نہیں اتردا تے تیرے پیسے توڑیا دے ساڈے سنگ ہیٹھ نہیں ہوں ساڈا سکا ٹکڑ ایتھے نہیں لے جا سکدا تیرے پیسے نہیں کھا سکتے حضور سرکار دی غریب امت دا حصہ ای مینو نہ دے جنہ دا حق انہاں آندا سونا کوئی کم ہوئے دس فرمایا ہاں ضرور آندا کی فرمایا پھر نہ وی آندا نصیحت دے کر فرمایا نصیحت پرہیزگار بنی اللہ تو ڈری رب دی پاک رب دی مخلوق دے اوپر عدل و انصاف دے شفقت دا ہاتھ رکھی اے خدا دیا بندیا ساڈے عالم دے ان دے سن ساڈے مشائخ ان دے سن ساڈے فقیر ان دے سن سنے صدر ایوب گیا ہی ہن دی گل سناو میرے مرشد پاک دے آستانے تے میرے مرشد پاک دے آستانے تے گیا صدر ایوب آپ سرکار بیٹھے رہے کسے دسیا ایوب کیا ہوندا پرواہ ہی نہ کیتی پرواہ ہی نہیں کیتی سرکار بیٹھے رہے کیونکہ جد دا مرشد اوے سانو کا تد دی بے پرواہی او کی ہو یا جے یارا پیار مرشد جاگی نہ لائی او رات جاگے یارا کرے عبادت دن نیندر کرے سوائی او کوڑا تخت اس دنیا دا باہو اتے فکر سچی بادشاہی او اقبال فرماندا قوم کی تقدیر وہ مرد درویش ارے قوم کی تقدیر وہ مرد درویش قوم کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ یہی شیخ حرم ہے یہی کیڑے جڑے کٹھے ہو کے تو فرعون کول جائیں تو جو اگو منصوبہ دے رہے آخر بھائی قبلہ بالکل ٹھیک ہے اقبال فرماتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بھیج کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بھیج کھاتا ہے گلی میں بوزو دل کے ہوئے سو چادر زہرا یہ ہو جائے پیر میرے تور کے جان تے من کے آن مناون دی بجائے توجہ نہیں کیتی مناون دی بجائے من کے آن کفر نو ظلم نو اقبال آندا اے ہوئی پی رہی جیڑا اویس کرنی دی گدڑی فقیراں والی نہیں ویچدا بی بی خاتون جنت دی چادر ویچدا بلکہ ویسو چادر گلی میں بوزرو بوزر غفاری دی چادر کی مطلب دین دی عزت اسلام نو اے ہوئی ظالم ویچ دئی ویچ کے بے غیرت دے ٹکڑ کھان دئی تے اپنی عزت بناؤ دئی اے اللہ میں اقبال آندا میں مجدد الفسانی دے دربار تے گیا میں عرض کیتی حضور پنجاب کے صاحبزادوں کے لیے فقیری کی میں نے فقیری کی اپنے لیے التجا کی تو جواب ملا پنجاب کے صاحبزادوں کو فقیری نہیں مل سکتی میں پوچھا حضور کیوں فرمایا فقیری دا کم میں اپنی عزت بندے دی رلاندی ہے تو رب دے دین دی بناؤں تے اے آکھے ترے کڈ کے نہ ترے تے جیکٹاں پا کے تے ترے کڈ کے تے اپنی بناون دے وے تے جڑا اپنی بناون دے چکر جو وے اونوں فقیری دی نہیں مل سکدی اونوں لعنت تے لب سکدی اے خدا دی قسم کر کے آنا مولا حسین نے اپنی ہر شان نبی دے دین تو واری ہے وار کے دسیا وے وڈا صاحبزادہ تے میں سا جڑا علی دا پتر ہوئے سیدہ پاک دا لخت جگر ہوئے مدنی محبوب دی زبان چوسر والا ہوئے آقا نماز پڑھ رہے ہون حسین پاک لتا مبارک دے وچاون حضور لتا کھول رہے نماز دے اندر حجی لاد لال حسین کدی اگے لنگ جاوے کدی پیچھے لنگ جاوے حضور سرکار تھد کے جاوا جے موڈیا تے سوار ہو جاوے حضور سجدے لمے کر دین جے اٹھا لین موڈیا دے اتے تو فرماون ویکھو سواری کدی سونی ہے سوار کدے سونے لے ایڈے لاڈ ایڈے لاڈ جنہاں دے اٹھائے نے ایڈے ناز اٹھائے نے انہاں دی حال ویکھ لے سر مبارک میرے تے جا رہا ہوئے خدا دی قسم کر اندر گیا نہ ہو حضور مولا حسین سرکار جو پتر بہادر دن شہید کرائے دے دسیا وے او ناز نہیں چل دے مولا دی بارگاہ وچ جن نے پہلو ناز کرے گا اونی ناز کرنی پوے گی آقا دا فرمان سنو فرمان بہترین حاکم وہ ہے جو عالموں کے دروازے پہ جائے اور بدترین عالم وہ ہے جو حاکموں کے دروازے پر جائے اور حدیث سن گلا بڑی سن حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور دا غلام ہے جب وہ ایک اینا کور گیا نا محمد بن سلیمان مقاتل بن سلیمان دی طرف تو وہ بھی حاکم سی تو دیکھو فقیر نو تو کمبی لگا جا رہا تو آندا ہے فقیرا میں ڈر رہا ہوں تو آرام نال بیٹھا میں تینوں ویکھ کے پیا ڈرنا فرمایا میں حدیث پاک نبی پاک سرکار دی میرے تا کپڑی ہے کیا آقا نے فرمایا ہے جیڑا عالم علم اپنے نال اللہ دی ذات نو چاہندا ہے جیڑا اپنے علم دے نال اللہ دی ذات نو راضی کرنا چاہندا ہے او دا اور کوئی مقصد نہیں ایسے عالم دے کول ہر شے ڈر دی تو فرمایا جیڑا عالم علم اپنے تو خزانے تے پیسے تے نوکریاں تے ملازمتاں نال پیسے کٹھے کرنا چاہوے حضور سرکار دا فرمان ائی فرمایا او پھر ہر شے تو ڈردا فرمایا یارا ساڈے تو تاں پیا ڈرنا ہے اساں علم نو کسے دنیا واسطے نہیں پڑھیا اساں حضور دے علم نو حضور دی ذات واسطے رب واسطے پڑھیا ہائے ہائے ہائے او اگر قوت فرعون کی در پر دا مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ ہی علامہ اقبال آندا اتو کلیم اللہ دا روپ دھاریا ہوئے تے وچوں فرعون دا بنیا ہو توجہ نہیں کی دی اتو شہزادہ تو دین دا روپ کپڑے او پائے تو وچو فرعون اتو تو مردہ باد امریکہ اے کیڑا نام نکل گیا میرے تو مردہ باد تو وچو جو تیرا منصوبہ ہے سانو قبول ہے تو پچائیا اگو وے خسا پورے کنے تو وچو اللہ میں اقبال آندا ہے اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ ہی اے ہو جی کلیم اللہ ہی قوم دے حق کے نری ہوا نہ تے جڑی اتو کلیم اللہ بنیا پھرے دے وچو لعنت اللہ بنیا وچو وچو فرعون دے نال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں الیکشن بھی تیرے چلن گے تو الیکشن نو پسند کر آپ بھی کران گے ہاں تو یہودی دی تو یہودی انگلش نو پسند کرنا ہے جے دے راہوں دے گا سانو قبول تو اپنی تے دل کول جڑے پالا ہے تو ویکھ سب بورڈ کیویں ٹنگنے ہے خدا دی قسم کر کے آنا تے خنجر تو با خنزیرا تو با کر میں خنزیرا قسمیاں پہ نہیں اے نہ سمجھی میں اپنی تعریف پہ کرنا میں تے سارے انہاں نالوں پھر میں بدتر ود بیٹھا وا لیکن یار گل تے سچی کرنی پیندی ہے گل تے سچی کرنی پیندی ہے او فرعون دے بیلی ہون لانتی ہے علماء مشایخ وہ ہیں جو صرف نبی کے دربار پر رہتے ہوں توجہ نہیں کی تھی مولا حسین بھی اے ہوئی سبق پڑھا گئے ہیں اے ہوئی سبق پڑھا گئے ہیں تو جے گل کرو فلانا صاحب زیادہ ہے تو میں آکھاں گا یزید خود ایک بہت بڑا صاحب زیادہ ہے ہاں آج کے بعد یزید کو کہا کرو حضرت سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ صاحب زیادہ صاحب کیوں جو بھی صحابی دا پتر ایمان نال دسو اوے اج دے درباراں دے درباراں دے ولی دی شان دوتی ہے جے صحابی دی بولو بولو تے صحابی دا پتر دین کو ہٹیا کھڑا تے اونوں صاحب زیادہ تے کبھی نہیں آکھے اوے یہودی دی صاحب زیادہ جے اے حضرت ابراہیم دی اولاد نے نبی دی حضرت نوح علیہ السلام دا پتر کنان اوے صاحب زیادہ سی تامیہ صاحب شرک پورا را فرما بندہ سی تو بیلیو شالا اللہ بندہ بناوے صاحب زیادہ اللہ دے فقیر آدھا ہوتا سی اے صاحب آزادی ترے والے جڑے کم آ گئے ان آن کے انہوں نے دین مصطفیٰ دا دشمن تے باغی بنا لئی. خدا دی قسم کر کے اللہ اے ہمارے علماء دعا کرو اللہ ہمیں وہ علماء مشائخ عطا فرمائے جو کسی فرعون کے ساتھ ساتھ باز نہ کریں بلکہ محمد مصطفیٰ کے دین کے ساتھ موافقت رکھیں. آخر دعوانا الحمدللہ. پر بھی آئیے میرے کو کل دے اخبار دی اسلام آباد کالج پرنسپل درندہ بن گیا 100 بچوں سے بدکاری کی. کوئی گل نہیں ترقی تو ہو گئی 100 ہے نا حالت ودنا کام ترقی ہے نا مطلب ہے نا آہو تے میں نہ ملا تے پیرا تو صدقے جاوا جڑے یہو جا سکول کھول کے بیٹھے نے مسجد میرا سلام کرنا ہے اوتے مسجد تعمیر ہو رہی ہے جنہیں سب ہونا کرم صفا دے.